Ab an den Mond ein Segens ist. Schon mal hin, früh in der Wind, wo hopp, wo scheiligen. Wo's noch die Seele, die will von mir, ab alt zum Leben hier. Die Blamir, den Wadau, so underlich groh, allt verka tråkigt och svårt att förstå. Kanske du tycker att dagen blir lång. Följ då mitt råd, ta och tralla en sång. Sjung och le, sorgerna göm och glöm en värld så trist. Du ska se som i en dröm att allting ordnar sig till sist. Sjung och le, tro lilla vän på hopp och kärleken. Och snart du ser att du vill ha mer av allt som livet ger. Hej och mycket välkomna till programmet Förmiddag med Rune och... Hej och välkomna till programmet Förmiddag med Rune och Rosmarie. Ja, vi är här som vanligt igen och det är fredagen den 16 oktober år 2020 och vi ska gratulera Finn som har namnsdag. Det här program som sponsras av ICA i Vallsta centrum och som har seniorrabatt på tisdagarna. Och ansvarig för sändningen är föreningen Musik för alla. Ja, jag tänkte att idag så ska jag ägna mig åt gamla 78-varvare i stort sett i hela programmet. Det är några önskeskivor också med och de kommer i slutet av programmet den här gången. Men som sagt, det blir 78-varvsskivor nästan rakt igenom hela programmet idag. Jag tänker liksom så här att de som bor på ett äldreboende och har svårt att träffa sina nära och kära ska kunna ha sån musik i sina radioapparater som de tyckte om förr i världen och sova. Och när man var liten, jag kan gå till mig själv till exempel, när jag var barn så fick jag ju höra min mamma och pappa sjunga och spela äldre musik som de i sin tur tyckte om från 30- och 40-talen. Och det tänkte jag koncentrera mig på idag och bara spela äldre artister och gamla 78-varvare i stort sett rakt igenom. Det kommer en utländsk 78-varvare också så småningom. Men som jag sa, önskeskivorna kommer sist i programmet. Och det är ju så här att jag har ju då valt de artister som jag tycker om och låtar ifrån dessa artister. Och att bara få plats med det på 2 timmar, det får jag ju inte. Så att jag tänker nog att nästa gång när jag ska hålla i det här programmet om 14 dagar igen, då kommer det ytterligare svenska 78-varvsskivor med artister som Lasse Lönndahl till exempel, Tova Karlsson, Lille Berglund med flera. De kommer nästa gång, det vill säga om 14 dagar, när jag ska hålla i programmet igen. Nu ska vi börja. Sjung och le hörde ni och det blev en kort version. Olle Bergman var det som skrev den och skivan kom ut 1954. Nu börjar vi med 78-varvarna här och jag tänker börja med den stora Evert Taube. Och när det gäller de här 78-varvsskivorna så kommer jag spela 2 låtar med varje artist. Vi ska börja med Vals ombord och därefter en sång som heter Sång i Danzige. Lite ovanlig historia med Evert Taube och den är inspelad den 9 mars 1936. Tonen lärde gå över bergen där det blå, när vi dansar och mot mig våra flickor i små. Hör på denna vals, slå armen om i hall, var är rädd, det gör ingenting alls. Schemas livet är fullt av mödor och besvär. Man får slita till sjöss och i hamn blir man kär. Men vad gör väl det? Nu ska du få se. Här ska valsas vår vals, följ nu med. Hej lilla flicka, hör betyget, detta är vår egen vals och bo. Sådana toner, sådan takt, du hör lilla vän mina ord. Håll dig fast och följ med. För en fin och du tror ett hjärta som slår. Jag hör det. Jag är i Singapore, Brisbane, i London, Semarang, Stora Baia, Colombo, Hongkong. Jag är i Santos och i Santa Fe. Överallt ska en sjöman vara med. Och på däcket när vakten blir lång, och han går där och väntar på storm och cyklon. När två flickor har krypit i säng, tar sjömannen på däck sin refräng. Trallalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal när du dansar på däcket med mig. Hej lilla flicka, hör musiken, detta är vår egen vals och bo. Såna toner, sådan takt, och hör lilla vän mina oh. Hej så min vän, vi igen och håll dig fast och följ med. För här skinner du ett troget hjärta som slår, jag hör dig. Såna toner, sådan takt, och hör lilla vän mina oh. Hej så min vän, du vänder vi igen och håll dig fast och följ dig med. För finner du ett troget hjärta som slår, jag hör dig. Spejande örnarnas hav, storm över vikingavärlden. Här är den frihet som fäderna gav, Sverige vid seglen och svärden. Sjung om hur dragskepp med svenskar ombord vidgade världen för folken i nord. Segervind förde den vida. Sjung om de fredliga bragdernas män, svenskar som plöja en ny fjärran hel. Stormande sjung, gammal ung, lyssna till sången och värje din urgamla frihet, Sverige. Din urgamla frihet, Sverige. Klassuggla och sjung om klasshorn, storm över Östersjöfälten. Sjung in i stugor, i hamnar och torn, sången om flottan vid välten. Sjung om klassflämming på Östersjövakt, sjung om de offer som flottan har brakt, svenskarnas frihet och äran. Sjung in i sinnet hos yngling och mö, här är din frihet, den fräsande sjö. Stormande sjung, gammal ung, lyssna till sången och värje din urgamla frihet, Sverige. Din urgamla frihet, Sverige. Frihet, Sverige. Jag hörde på tv för några dagar sedan det här med pandemin och att den har ökat markant i Uppsala. Och det ligger ju väldigt nära Sigtuna. Och det är ju hemskt då att vi som är äldre då bor hemma eller bor på något sånt här, vad heter det? Äldreboende, ja. Inte kan träffa sina anhöriga på ett vettigt sätt. Och att jag läste i en tidning som jag har som heter Kvällsstunden, en insändare som just beskriver det här, att hon var så arg över att de vanliga radiokanalerna aldrig spelar den musik som äldre vill ha. Men det gör ju vi på Radio Sigtuna, så lyssna på oss och hjälp oss att hålla radion igång. Jag tycker att när vi nu har lite problem med det här med radion, så ring gärna till kommunen, Sigtuna kommun, 08-591-260-00, och säg eran mening om närradions betydelse för oss som är äldre och har väldigt svårt att träffa våra nära och kära som bor här i närheten. En annan artist som spelades ofta hemma hos mig i mitt föräldrahem, ja, det var Karin Juvel. Och här ska vi få höra Sjömansvals med Folke Anderssons orkester och inspelning gjord på Husbondens röst den 17 maj 1933. Jag kanske också ska tillägga då att de här skivorna som vi sitter och spelar, både Rosmarie och jag, är alltså skivor som vi har hemma. Vi spelar alltså från egen samling. Ja, Husbondens röst 17 maj 1933, Sjömansvals. Och därefter kommer Käckhet, Fräckhet och Täckhet med Karin Juvel till Sune Valdemirs orkester. Och det här är veckans äldsta. Inspelningen är gjord på Husbondens rösten också den 31 januari 1931. Varsågod, nu ska vi bjuda på Karin Juvel. Sjömanspojken vet vilken kurs han håller må, där bränningar och skär och annat som han har träffat på. Så ta mig om min hals och följ med mig i vals. Vi kryssar ganska lätt och varligt, det är inte farligt, inte alls. Se, så ska dansen gå bland flickorna de små, när sjömanspojken gått till land för att roa sig en kväll och så. Här kan ni höra hur pojkarna framgå i glans, när han klaveret tar om en förtjänstfull gammal dans. Här kan ni höra hur alla små i hjärtan slår back, när sjömanspojken så stolt stampar takten med sin grova klack. God kväll, lilla flicka som trampar på vår jord. God kväll, lilla flicka, kom ta mig på mitt ord. Bland alla pojkar här som ikväll du kunde få, finns ingen som så fint i vals som en sjömanspojk kan gå. Så ta mig om min hals och följ med mig i vals. Vi kyssas ganska lätt och varligt, det är inte farligt, inte alls. Se, så ska dansen gå bland flickorna de små, när sjömanspojken går till land för att roa sig en kväll och så. Här kan ni se hur små flickorna framgå i glans, när sjömanspojken förstående spelar upp till dans. Här kan ni se hur vart hjärta blir fullt av behag, när dansen går ner på bryggan till sol går upp i ljusan dag. Thank you. dans. Här kan ni se hur vart hjärta blir fullt av behag när dansen går ner på bryggan till solen och ljusan dag. Med fräcket kan man komma längre, men med täckhet och vackra ögon till så kommer man så långt man vill. Och skeppet seglar snart igen, och breven man kan dröja länge, men den flicka som hemma väntande går i drömmarna dig alltid når. Sjöman, du ska sjunga hur ditt skepp kan gunga på våldsamt hav. Och om det presenter du har livet jämter som du höll av. Ty med käcket kan man komma långt, med fräcket kan man komma längre, men med täckhet och vackra ögon därtill kommer man så långt man vill. Men med fräcket kan man komma längre, och med täckhet och vackra ögon därtill kommer man så långt man vill. Och skeppet seglar snart igen, och breven de kan dröja länge, men den flicka som hemma väntande går i drömmarna dig alltid når. Sjöman, du ska sjunga hur ditt skepp kan gunga på våldsamt hav. Och om det presenter du har givit jäntor som du höll av. För med skeppet kan man komma långt, men med fräcket kan man komma längre, och med täckhet och vackra ögon till så kommer man så långt man vill. Ja, det var Karin Juel det här. Nu ska vi få höra en annan stor artist som också skrev väldigt mycket texter och musik och så. Jag tänker på Kaj Gullmar. Vi ska få höra två melodier nu som hon ska framföra. Det är Gastarnas afton i afton, och den är inspelad på Skala den 26 april 1938. Och därefter så får ni höra en melodi som heter Aj, aj, kapten. Kaj Gullmar, inspelningen är gjord på Tony 1936. Gastarnas afton i afton, god afton lilla fröken, får jag lov till en dans. Jag har nyss kastat ankar och vankar i tankar att få lite roligt någonstans. Och ni söt och snäll, och det är lördag kväll, och jag är en främling på trakten. Det är skönt och gömt, jag dansar ej så dumt, säg hör ni den klämmiga takten. Och det är gastarnas afton i afton, god afton lilla fröken, får jag lov till en dans. På generalkonsums granna, lustiga Susanna, som ligger i viken jag hemma hör. Det är på sommaren bara jag ska vara, på vintern är jag hans chaufför. Men när jag ser er, ja då tycker jag absolut att vi två, ja, vi har träffats förut. Och det är gastarnas afton i afton, sån afton, lilla fröken, bör man helst vara två. Och det blir månlysta vatten i natten, och skatten, ja, det är ni som jag har träffat på. Se, är ni bosatt här, men varför blir så tyvärr? Se hur glada de andra sig svänger. Jag tror ni ej, jag ser hur ni förstulet ler på honom som där på mig blänger. Oj, men det är gastarnas afton i afton. Ja, göken, lilla fröken, ja, då går jag väl då. Hamnar och åter vill gunga på havets mörka djupa famnar. Ja, då ska vi hitta segel. Aj, aj, kapten. Havet är som en spegel. Aj, aj, aj, aj, kapten. Djupa famnar åter vill sjunga och krogar ut i trånga hamnar. Ja, då ska vi kasta ankar. Aj, aj, kapten. Och sedan i land vi vankar. Aj, aj, aj, kapten. Kaj Gullmar det här. Nu till en manlig artist som började att spela in skivor redan i början på 30-talet. Tyvärr så har jag inte hittat ännu hans första skivinspelning, men jag letar vidare. Jag pratar nu om Harry Brandelius, och han höll ju på ända fram till han gick bort här. Någon gång, jag kommer inte ihåg, men mitten på 90-talet, 1995 eller någonting sånt där. Så sjöng han in skivor för gratta livet, så att säga. Och här ska vi få höra först en inspelning som han gjorde på Silverton 1937. Harry Brandelius framför När en sjöman går i land. Och därefter så ska ni få höra hans kanske största succé. Jag pratar om Gamla Nordsjön. Carl Julabos orkester, och det är en inspelning gjord på Sonora den 16 oktober 1944. Varsågoda, här kommer Harry Brandelius. Gungar i dyningen, gungar hem, skeppet gungar hem. Land redan siktats i gryningen, hej och hå, ankaret får gå. När en sjöman går i land står hans hjärta i brand för en blå blick bakom en ruta. Till hans älskap haft kunås utav valfisk och mås. Nu till sång och vin ska dansen trås. Nu vill han trycka i valsen en bevande liten barm. I hennes öga seglansen när hon mot hans starka arm. Sina mjuka lockar lagt, hon har trott allt han sagt. Men du sjöman spruva på din makt. Kommandot det går rungande, skeppet är klart gungande, vågorna slår sjungande, ankaret hivas in. Flickorna står snyftande, fästmännen går dryftande, sjömannen far lyftande, mössan sin. Gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan ur minnes tider och tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur skeppsdäcket svajar vid en böljas förtrollande smek. Medan stimmet av tumlare i fram med vårt fartyg i glittrande liv. På ditt flånande fält vill jag dröja, ty du är mig kär, vart det bär. Alla världens nationer är dig plöja, följande din liv mellan fjärran och när. Hur ditt djup hämtar fiskan sin näring, du välvande nyckfulla hav. Likaväl du ger sjöfolk dess näring, så kan du bädda bland tången dess grav. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Doggers bankar från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar har han Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar han glatt med ett kraftigt hurra den gungande Nordsjön blå. Tankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Doggers bankar från fiskeklottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar har han Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar han glatt med ett kraftigt hurra den gungande. Nordsjön var det här med Harry Brandelius, och det var en skiva som snurrade många, många gånger på våran 78-varvs grammofon där hemma i Trosa. Nu ska vi spela någonting som gör Jeanette Berglund lite glad, hoppas jag. Fast det var inte henne jag tänkte på när jag satt och spelade här. Det är ju så att Jeanette, hon är ju radiochef här och hon är här och hjälper oss med våra sändningar här. Så nu ska hon få höra, jag vet om en händelse, att hon tycker faktiskt om den här låten. Den är inspelad på Dion den 10 september 1954 till Sven Stibergs ensemble. Och vem ska vi höra då sjunga om inte Kacka Israelsson med Gamle Svarten? Gamle Svarten, kamrat på vida färden. Gamle Svarten, den bäste här i världen. När din vandringsfärd är över, vänta gröna ängars klöver på dig, min trogne gamle vän. Trava på kamrat, redan lyser månen vår färd. Trava på kamrat, du vet en mödan är värd. På din breda rygg du mig i natten bär, till henne som är för oss båda kär. Trava på kamrat, i hon oss väntar vid hemmets här. Gamle Svarten, kamrat på vida färden. Gamle Svarten, den bäste här i världen. När din vandringsfärd är över, vänta gröna ängars klöver. Hovarna slå muntert mot vägens sten. Vad gör det att jag är trött och timmen sen? Till henne det bär över berg och mor, hem till stugan i dalens ro. Och stjärnor lysa vägen till vår lilla bo. Gamle Svarten, kamrat på vida färden. Gamle Svarten, den bäste här i världen. När din vandring vänta gröna ängars klöver på dig, min trogne gamle vän. I original så heter den här Old Faithful. Och den fick svensk text någon gång på 30-talet utav Sven-Olof Sandberg. Men här var det Kacka Israelsson som sjöng om gamle svarten. Och naturligtvis ska vi spela en kackalåt till. Och då är det en stor succé som kom 1957 med Pat Boone. Men här blir det en svensk version. Kacka Israelsson sjunger till Roffebergs orkester och inspelningen gjord på Odeon 57 som jag sa och heter Kärleksbrev i sanden. Solen sken på vår strand och havet låg så blått. Vi sanden skrev kärleksbrev. Och du låg när en våg radera ut det ord som vi två ut i sanden skrev. Du skrev att från den dagen fanns blott vi två. Jag var lycklig, men det blev inte så. Kärlekssagan blev kort och vågen suddat bort orden som vi i sanden skrev. Kärlekssagan blev kort och vågen suddat bort orden som vi i sanden skrev. Ja, där tonade alltså Kacka Israelsson ut Kärleksbrev i sanden. Och nu har jag fått den stora äran att presentera de två nästkommande skivorna här. Och då ska vi lyssna till Per Edberg, dragspel. Three Little Words, inspelat på Husbornens röst den 31 januari 1940. Och därefter Per Edberg, Margie, inspelat på Husbornens röst även den. Och även den då 31 januari, men 1940. Mm, men skivan gavs inte ut förrän 1942. Ja. Mm. Då kan man ju undra varför. Mm. Och det gällde bägge två de här. Ja, det är bägge två, just det. Det beror ju helt enkelt på att det var ett pågående världskrig då. Och då hade de ju alltså ont om material. Så att därför så kom inte skivan ut förrän 1942. Här kommer Per Edberg, en dragspelsvirtuos. Ja, det sista vi hörde var alltså Margie. Och den kan man ju också höra om man vill med Fats Domino, för han har också spelat in den här skivan. En något senare inspelning dock. Nu ska vi lyssna till Ulla Billqvist till Charles Redlands orkester. En inspelning som gjordes på Sonora den 21 juni 1940. Säg det med ett leende. Och därefter kommer Min soldat till Sven Arefelts orkester. Och den inspelningen gjordes på Sonora den 8 maj 1940. Varsågoda. Ett ord så lätt kan såra, men det kan också dåra, och allt beror på hur det ses. Du mera solen sprider i dessa trista tider, om dina fraser noga väls. Om du har varma tankar och kärlek inombord, så spara ej på blida ord. Säg det med leende och med en glimt i ögonbrån, och ha överseende ifall man trampar dig på tår. Var som ett solsken i april och vänd den glada sidan till. Ja, glimt i ögonbrån. Trots alla kassabrister, du måste med på lister för varje handa enda mål. Du vaknar mitt i natten och grubblar över skatten, ja, plånboken har många hål. Om inkasseran ilsken vid dörren kräver dig, och då du måste svara nej, med leende och med en glimt i ögonbrån. Åh, ha överseende ifall man trampar dig på tå. Var som ett solsken i april och vänd den glada sidan till. Ja, säg det med leende och med en glimt i ögonbrån. Han var modelejon, den vid charmör. Kan hända för min skull, jag är svag just därför. Men nu är den tiden länge sedan förbi. Jag såg på hans fotografi. Hans skor är för stora och hans mössa för trång. Hans byxor för smala och hans rock är för lång. Men det gör detsamma, för han är min soldat någonstans i Sverige. Jag har sett på hans kort att han är oklippt och dan. Han rakar sig ej på flera veckor ibland. Men det gör detsamma, för han är min soldat någonstans i Sverige. I givakt vi måste stå, vi kvinnor små för våra gossar blå, som ligga här och där i skogar och på skär. Han sa, den är ganska knappt den lönen vi får, så vi kan nog inte ha något bra. station. Min älskling mötte han på permission. Vi åkte hem i bil. Han klädde sig civil. Sen gick vi på dans, ett bord för två i alkov. Han sa inte mycket, han nickade och sov. Men det gör detsamma, för han är min soldat. Någonstans i Sverige. Ja, vi hörde Ulla Billqvist här med Min soldat. Och dessförinnan så var det Säg det mitt leende. Ulla Billqvist, 40-talets absolut största sångerska kan man väl säga. Fantastisk röst hon hade. Hon började ju redan på 30-talet och jag tror att ja, till och med den äldsta skivan med Ulla Billqvist är inspelad någonstans runt 1928-29. Men hon fick ju sin stora succé och genombrott egentligen när hon gick över till Sonora 1940. Och det här, Min soldat då, den är just inspelad den 8 maj 1940. En annan sångerska som slog igenom också på 40-talet och höll på ända fram till 1995 tror jag det var, då hon gjorde sin sista grammofoninspelning. Men här ska vi få höra en inspelning som hon gjorde på Polydor 1941, och jag pratar om Tori Bernhards. Melodin heter Hello Boys, och därefter en sliten grimma med Tori Bernhards alltså och Leon Langgrens orkester. Och det är en inspelning som är gjord på Philips den 13 november 1953. Men innan ni ska få höra dessa två melodier så ska jag berätta för er att ni kan ju ringa precis som vanligt och önska skivor till nästkommande vecka. 073-670-9469. Alltså 073-670-9469. Och ni kan ringa precis när ni vill i veckan. Men om ni ringer just på fredag när det här programmet sänds, så är det allra största chansen att ni får höra önskningarna veckan efter. Ringer ni någon annan dag, då kan det dröja ytterligare någon vecka. Så att passa på att ring, för vi sitter hemma och lyssnar på oss själva. Det här är ju en inspelad version av programmet på fredagarna mellan då 9.30 och 11.30. Så ring då framförallt och önska skivor till nästkommande vecka. Tori Bernhards alltså. Fullt av folk i salen, snart nu börjar balen. Orkestern redan väntar att få klämma i. Var finnes en sån tjusning? Man väntar kring berusning. Kom man boys med er melodi. Oh, hallå boys, stäm nu upp en riktig svängig låt för mig. En med takter i rytm och harmoni och ett stänk av hjärtens poesi. Hallå boys, låt nu brast och sakta spela upp till dans. Alla tar en sväng och till min refräng går vi glatt ut i vårt gäng. För våra rytmer är perfekta och våran glädje den är äkta. I själva halen finns ej maken. Svingit, svingit, svingit, svingit. Och hallå boys, stäm nu upp en riktig svängig låt för mig. En med takter i rytm och harmoni och en tjusig melodi. We'll be right back. I själva halen finns en maken. Swing it, swing it, swing it, swing it. Och hallå boys, stäm du upp en riktigt svängig låt för mig. En med takter i rytm och harmoni och en tjusig melodi. En sliten grimma hänger i mitt stall. En blanknöt sadel ligger på sin pall. Frågar du varför jag tårar bär, blir mitt svar min ponny borta är. Min ponny nu nått slutet på sin färd. Hans hovtramp hörs nu i en annan värld. Han i klöverängar går på vall. Jag är ensam i mitt tomma stall. Han var en vän, just en sån vän man ej tror finnes på vår jord. Jag ofta sade dessa ord. Du är en bra kamrat, en god kamrat. Hans ögon gav mig svar. Och den bilden i mitt minne lever kvar. En sliten grimma hänger i mitt stall. En blanknöt sadel ligger på sin pall. Frågar du varför jag tårar bär, blir mitt svar min ponny borta är. Han var en riktig vän, min ponny, just en sån vän man letar efter, men sällan finner här i världen. Vi hade det underbart tillsammans. Och jag glömmer aldrig hur vi sprängde fram över solbelysta ängar och delade faror och glädje med varann. Tro mig, han var en verkligt bra kamrat. En sliten grimma hänger i mitt stall. En blanknöt sadel ligger på sin pall. Frågar du varför jag tårar bär, blir mitt svar min ponny borta är. Ja, det var Tore Bernhards det här vi hörde. En sångartist som var min, eller är fortfarande min stora favorit. En annan favorit, ja, Alice Babs. Hon var 15-16 år ungefär när den här skivan spelades in som vi ska få höra. Och nu har jag glömt att skriva vad den heter, men jag tror att det är vårat gäng i alla fall. Seymour Östervalls orkester och inspelning ihop på Sonora den 26 juni 1940. Och sen har vi också ett glatt humör med Alice Babs, också från 1940 på Sonora. Vårat gäng! Valle, Birre, Kalle, dom i tian, Svensson med på 59. Greta, Ulla, Marianne och Anna Klara, dom kan svara. Bergqvist, bäst på plan, bästa utsikten i stan. Och så vårat gäng. Skall vi gå och önska guld och ära? Det är så tungt att bära och blott besvär. Grip i lyckan fast den är så nära, och du är mer än miljonär. Ett glatt humör är mer än pengar, mer än all världens rikedom. På livets evigt gröna ängar står alltid lyckan då i blom. Och om du ler mot hela världen, blir hela världen som ett storsken mot dig. I dina spår vi går och sjunger, vad kan vi mera önska dig? Alice Babs, alltså en stor artist, och vilka enorma framgångar hon fick så småningom. Och med den rösten så kan man ju faktiskt förstå det. Det här var ju alltså från 1940. Nu ska vi få lyssna på en dragspelsvirtuos igen. Och då handlar det om Kalle Julabo. Inspelad på Sonora den 30 augusti 1938, Sjötorpsvalsen. Och sen en låt som är faktiskt skriven av Evert Taube. Kalle Julabo spelar Tatuerarvalsen. Mm. Thank you. det var alltså Kalle Julabo det här. Jag tänkte uppmana er, det är ju så att Närradioföreningen har lite problem för närvarande och jag skulle vilja och önska att ni tog och ringde till kommunen och berättade vad ni tycker om att ha Närradion och våra program. Och då ska ni ringa 08 591 260 00. Säg er mening om Närradioföreningen och våra program så att politiker och andra får höra att ja, det är rätt bra i alla fall. Och som jag sa då så har jag alltså en tidning som heter Kvällstunden och där läste jag en insändare här för någon vecka sedan. Kvällstunden, det är ju en tidning som kommer ut i hela Sverige liksom och som jag har en prenumeration på. Som jag har fått i julklapp och det tycker jag är en bra tidning. Men där så skrev en av lyssnarna då, eller en av läsarna ska jag säga, att hon var lite ledsen och arg över att det aldrig i radiokanalerna spelades musik för äldre. Och det är ju vi, vad vi gör i våra program här och framförallt kanske i mitt och Rosmaris program. Men även andra och countrymusik. Och nu har jag countrychefen här också så det är bäst jag säger. Nej, jag skojar bara. Nej, men alltså ring och säg en mening att närradion behövs och att det i dessa oerhört tråkiga coronatider är lite uppmuntrande att få höra den musik som ni hörde som barn. Ni hörde Kalle Julabo som sagt. Ja. Jag kan också säga det att ni kan ringa och önska skivor på 073-670-9469. 073-670-9469. Och som bäst är det då att ringa just på fredagen när det här programmet går. För då kan vi garantera att har vi låtarna, då kan vi spela dem nästa fredag så att säga. Men ringer ni någon annan dag, då kan det bli så att ni får vänta ytterligare någon vecka. 073-670-9469. Och så ska jag också meddela då att Rosmarie har lämnat oss här nu i studion för hon är upptagen av annat. Men hon hälsar till lyssnarna och hon ska då leda programmet nästa fredag hade vi tänkt oss. Från en dragspelsvirtuos till en annan. Erik Frank med Novelty Accordion inspelad på Sonora den 11 maj 1944. Och därefter Där Näckrosen blommar, också då med Erik Frank, inspelad på Decca i London den 3 juni 1948. Thank you. Ja, det var Erik Frank det här. Och nu tänkte jag spela en skiva som jag är väldigt, väldigt glad över att vi har. Det är nämligen så att på 50-talet framförallt så var det så att idrottsstjärnor ofta också sjöng in och spelade in skivor. Och det har också en löparstjärna från förr i världen, Lennart Strand, gjort. Det visade sig när jag forskade lite grann på honom, så det gjorde jag så sent som igår förresten, så upptäckte jag ju, jag visste ju att han var löpare och att han var bra löpare, men han hade ju lite konkurrens utav Arne Andersson och Gunder Hägg, så han kom väl lite grann i skymundan den här Lennart Strand. Men han hade deltagit i olympiska spelen 1948 tror jag det var, och han hade deltagit i massa SM-grejer under 40-talet. Och han var en stor löparstjärna. Han hade också världsrekordet på 3000 meter tror jag det var, tillsammans med Gunder Hägg ett tag. Exakt samma tid alltså. Och han hade gjort som många andra, spelat in en skiva. Andra som har gjort det, det var ju Putte Kock, fotbollsspelare och lagledare för Sveriges fotbollslandslag 1948 bland annat i olympiaden där. Och Kakka Israelsson sjöng in skivor, Snoddas gjorde det också, och många flera. Varjole Nygren till och med har gjort det. Och varför skulle inte Lennart Strand också då, löparstjärna, spela in en skiva? När jag tittade lite grann på det här igår så fick jag lite motsägande uppgifter, så då fick jag ju forska vidare. För att i en bok som handlar om svenska OS-deltagande så står det att han hade, att han hade spelat in flera 78-bars skivor. Det stämmer inte. Det har jag kollat upp, för att alla skivor som har getts ut finns ju registrerade på Kungliga biblioteket här i Stockholm. Det är någon lag som säger att man ska registrera skivor. Det finns en skiva dock med Lennart Strand som är registrerad där. Och det är den som jag råkar ha i våran samling. Lennart Strand löper på tangenterna. För den här killen, han var väldigt bra på att spela piano också. Som Putte Kock och nu kommer jag inte ihåg vad han heter, han som var lagledare för det svenska fotbollslandslaget 1978. 74 menar jag för oss. Nu blandar jag ihop det här. Åby Eriksson, Georg Åby Eriksson, han till och med skrev låtar, Åby Eriksson. Men Lennart Strand har inte skrivit någonting, men han har gjort ett potpourri på A- och B-sidan på den här skivan, den enda skivan som Lennart Strand har spelat in. Och han hade löpare med sig som det står på skivan, men de är inga löpare. Det handlar om Simon Bren på bas, Sten Karlberg på gitarr och Gunnar Nyberg på trummor. Och den här inspelningen är gjord på Karusell den 12 september 1952, och jag har slagit ihop både A-sidan och B-sidan på den här 78-varvaren, och det är alltså ett potpourri på kända melodier. Lennart Strand löper på tangenterna heter den. Lennart Strand var det alltså som vi hörde, löparstjärnan från förr. Han tillbringade stora delar av sitt liv i Malmö och i dess närhet. Han var född 1927 faktiskt och avled så sent som i september i år. Så han blev ju 93 år blir man väl då, ja. Och det visste jag ju däremot inte, så det blev ju intressant när man upptäckte det. Att han levde mellan 1927 och ända till september i år. Nu ska jag försöka vända blad här också, för nu har vi kommit fram till önskeskivor. Och då handlar det också om en 78-varvare. Kjell Arnesson, han ville höra Tjova, det var livat i Holken i lördags. Men om det fanns någon annan inspelning än just Povel Ramels som har skrivit den här, så vill han gärna höra en annan än just Povel Ramel. Och det kan han få. Gösta Jonsson sjunger till Charles Redlands orkester, inspelat på Sonora den 13 april 1948. Och därefter ska Gösta Jonsson också då få sjunga Kaffe utan grädde är som kärlek utan kyssar. Och det är en reklamskiva för mjölk och inspelningen är gjord på Sonora den 9 november 1938. För att då får jag lov att presentera mig. Jag är fågel och jag heter Snack. Är ni ornitolog och vill studera mig, så passa på, för nu är det så dags. Jag har fått en liten fjäder som ni nog kan se i min övriga dräkt någonstans. Ja, det börjar här om kvällen i ett träd bredvid, där min farsa gav middag med dans. Jo, vad det var livat i Holken i lördag. Moster hon fastnade med näbben i kläm. Tjoppa det var livat i Holken i lördag. Ut i det tokiga stararnas hem. Tjoppa det var livat i Holken i lördag. Alla får runt i en flygande dans. Tjoppa det var livat i Holken i lördag. Till kajor är vi ju lite till man. Ropa farfar för skräck. Farfar för skräck. Farfar för skräck. Kom alla mesar, för nu är det kläck. För nu är det Pippi direkt. Ha, ha, ha. Tjoppa det var livat i Holken i lördag. Hålet var täppt redan kvart över fem. Tjoppa det var livat i Holken i lördag. Ut i det tokiga stararna fem. Livat i Holken i lördags. Morfar höll tal som man tog till sin liv. Tjoppa det var livat i Holken i lördags. Kors vilka stora bevingade pip. Tjoppa det var livat i Holken i lördags. Med varsin skata man tog sig en tur. Tjoppa det var livat i Holken i lördags. Näst emot näst står som städade djur. Det var långt ifrån torrt. Långt ifrån torrt. Långt ifrån torrt. Sura i krävande plattrade bort. Men kom och tillbaks inom kort. För tjova det var livat i Holken i lördag. Moster hon fastnade med näbben i kläm. Tjova det var livat i Holken i lördag. Ut i det tokiga spararna fem. Thank you. kärlek utan kyssar. Och kärlek utan kyssar är väl ingen kärlek sig. Om vi i skogen vandrar eller upp på havet kryssar, får inte fattas kyssar, inte heller grädde sig. Minns när du köper flaskan eller tuben ner i bon. Naturgrädde ska det vara skyddsmärket, flickan med kon. Och kärlek utan kyssar är som kaffe utan grädde. Och kaffe utan grädde är väl inget kaffe sig. Bara glädje dagen rymmer, du får inga gräddbekymmer. Mjölkcentralen steriliserade grädde, den är jämnt okej. Den står aldrig och ser sur ut, den kan tagas med på tur ut. Vår och vinter, sommar och höst, jämt lika bra den håller sig. Kaffe utan grädde är som kärlek utan kyssar. Och kärlek utan kyssar är väl ingen kärlek sig. Om vi i skogen vandrar eller upp på havet kryssar, får inte fattas kyssar, inte heller grädde sig. Minns när du köper flaskan eller tuben ner i bon. Naturgrädde ska det vara skyddsmärket, flickan med kon. Och kärlek utan kyssar är som kaffe utan grädde. Och kaffe utan grädde är väl inget kaffe sig. Ja, nu är det så att vi har kommit fram till den sista 78-varvsskivan idag. Men jag tänker nog fortsätta med det här temat nästa gång när jag sitter och spelar här om 14 dagar. För att det finns ju många, många, många fler artister som jag gärna ser som lite grann av favoriter. Jag tänker på Lasse Lönndahl till exempel. Jag tänker på Harmony Sisters. Jag tänker på Lille Berglund med flera, med flera. De kommer ni säkert att få höra om 14 dagar. Då undrar ni, vad får vi höra nästa vecka då? Ja, det är Rosmarie som sitter vid spakarna här då och bestämmer programmet. Och så kan ni påverka det genom att ringa nu på fredag 073-670-9469. Sista önskeskivan idag som Kjell Arnesson har är den utländska 78-varvaren som jag ska spela. See You Later, Alligator med Bill Haley. Och därefter kommer Rock Around the Clock, också då med Bill Haley från 1954. Och den, det är ju inte så länge sedan vi spelade Rock Around the Clock, men jag tycker den passar här också. See You Later, Alligator, Bill Haley och Rock Around the Clock. See you later, alligator. Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. When I asked her what's the matter, this is what I heard her say. See you later, alligator. She told me, nearly made me lose my head. When I thought of what she told me, nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See you later, alligator.

Ja, det var temat ur Dr. Zhivago med George Teyer på piano. Den enda dansbandsskivan idag är önskad utav Kjell Arnesson. En liten ängel med Tor Leifs. Du ler mot mig och ser mig djupt i ögonen. Du tar min hand och håller den i din. Jag låter mig förtrollas utan kärleken. I verkligheten med fantasi. En liten ängel som tar min hand, som tog mitt hjärta och som satte det i brand. En liten ängel, ja det är du. Med värme som jag alltid får. Du kramar mig och vilar i min famn. Ett ögonblick vi glömmer all den tid som går. Vi har varann och tror på kärleken. Som tar min hand, som tog mitt hjärta och som satte det i brand. En liten ängel, ja det är du. En liten ängel är hos mig. Upptäcker här nu att vi drar nog över en 8-10 minuter på programmet idag. Det där var sista önskeskivan till Kjell Arnesson. Nu ska familjen Brink få sina önskeskivor. Och de vill höra Jokkmokk-Jokke och jag fick valfritt. Och då blir det ju självklart Gulligullan från 1960. När vår solen lyckligt nu lyser, det brinner i hjärta och spis. En hungare är jag som myser, precis som min katt och min gris. Jag sitter här ensam och snusar och läser en äktenskapsspalt. de orden mig redan berusar. Jag tror att hon renar mitt allt. Gulli gullan koko som en gök. Jag gudar dig två rum och kök. Kom älskling och gör ett försök i mina två rum och kök. Hon skriver om allt vad hon äger. Om dygder finns många besked. Blott 50 kilo hon väger. Hon måste nog matas med sked. Hon trivs med att stöka vid spisen, men ej vill ha mage med snus. För kyssar jag offrar väl prisen när lyckan drar in i mitt hus. Gulli gullan koko som en gök. Jag gudar dig två rum och kök. Kom älskling och gör ett försök i mina två rum och kök. Men först ska vi kila till prästen och skaffa en kärlekslicens. Sen klarar vi själva av resten och än ska vi ska utan gräns. Jag svårt har att hålla kontroll på känslorna mina idag. Men stannar vid klänningshållen i längtan till hennes behag. Gulli gullan koko som en gök. Jag gudar dig två rum och kök. Kom älskling och gör ett försök i mina två rum och kök. Nu timmar jag dubbelt skall hög. Mopeden skall bytas mot bil. En dubbelsäng ska jag beställa. Det gäller att lägga om stil. Jag tänker att få härliga rätter som smakar av kärlek och smör. Få tjusa i månljusa nätter och därtill små tillbehör. Gulli gullan koko som en gök. Gudar dig två rum och kök. Kom älskling och gör ett försök i mina två rum och kök. Ja, det var Jokkmokks Jocke det här med Gulli gullan från 1963. Familjen Brinck har också önskat en melodi som heter Fåsåsvisan. Och den hade vi med Roffe Larsson. Jag for till Fåsås i Allsköns frid. Det var på hösten i juletid. Att hugga timmer och tall och gran och hugga i utan själva fan. Bekanta gossar jag träffade som Reinhold Andersson och Sebben Pär och Axel Berggren och Seven Berg. Ja, det är ju gossar det som håller färg och vackra flickor det fanns i byn. Och när jag kom där fick jag en härlig syn. På trappan stod där en flicka då. Hon fick mitt hjärta att hastigt slå. Hon heter Karin, ni alla vet. Hon är så möjlig och så tjock och fet. Med röda kinder och knollrigt hår. Så stora bröst och så tjocka lår. Och vill ni veta vem som visan gjort? Jo, det är en gosse ifrån Färnesort. Han heter Gösta, en äkta mas. Han älskar flickor och han tar ett glas. Ja, han gillar damer och han tar till. Ja, det var Fåsåsvisan det här med Roffe Larsson. Kalle Julabo har vi ju hört tidigare idag. Men familjen Brink tyckte att vi skulle spela Kalle Julabo en gång till. Och det går ju bra. Norska valsen. Ja, det var Norska valsen med Kalle Julabo, och nu har vi kommit fram till den sista skivan överhuvudtaget i dagens program, som också är en skiva önskad av Marie-Louise Ljungqvist som bor i Vetlanda. Och då kan man ju undra, hon har ju för det första varit med oss några veckor nu, men nu är hon hemma i sitt hem i Vetlanda. Och man kan ju undra över då, hur kan hon sitta och önska skivor till oss? Jo, hon är utrustad med en dator, förstår ni. Och är man det, så kan man lyssna på våra program på radiosigtuna.se. Om man trycker på punkten lyssna på oss, då kommer det fram alla de programmen som vi på Musik för alla ansvarar för. Så kan man trycka och på vilket program man vill, och så lyssnar man via datorn. Och det går ju bra att göra så också. Och det här programmet som sänds nu idag då på fredag kommer att läggas ut på måndag och ligger, ja, 4 veckor ungefär är det väl, som det här programmet går i datorn. Så att har ni missat, så är det bara att trycka fram oss på datorn. Och det gäller alla våra program som Musik för alla ansvarar för. Ja, som jag sa, det här programmet sponsras av ICA i Vallsta centrum och de har seniorrabatt på tisdagar och ansvarig för sändningen, ja det är föreningen Musik för alla. Och önskeskivan då, ja det är balladen om Briggen Blue Bird med, av Hull med Sven-Bertil Taube. Det var önskat egentligen med Evert Taube, men det kunde vi tyvärr inte hitta någon skiva med. Men det får väl gå bra med Evert Taubes son, Sven-Bertil Taube. Ja, och så uppmanar jag återigen, ring kommunen 08-591-260-00 och säg vad ni tycker om att ha en närradio. Balladen om Briggen Blue Bird av Hull, Sven-Bertil Taube. Och med detta så tackar jag för idag och önskar er en trevlig vecka. Och sen nästa vecka då är det Rosmarie som sitter och håller i spakarna här. Ha det bra och ring och önska skivor 073-670-9469. Tack för idag. Hej då! Det var Bluebird av Hull, det var Bluebird en brig som med sviktade stumpar stod på. Över soten i snöstormen nerisad rigg, 11 julafton 72. Sörra svensken till Rouge, han kan dreja en spak, ropa skeppan, all right boys, lös av. Håkanstranden från Smögen blev sörrad till Rouge och Bluebird som var dömd att bli vrak. Han fick hollefys blänk, fast snöglopp och stänk. Han stod halvblind, han fick den i lo. Och i led där låg Smögen, hans hem där hans mor just fått brevet från Middelsborå. Nå, vad säger du, Karl? Går hon klar? Nej, kapten, vi får blossa, för här är slut. Vi har hållit om styrbord och bråd strax i le. Ut med ankarna, båtarna ut. Men hon red inte upp, hon fick ett par brott som tog båten de hade gjort klar. Jag tror nog, sa Karl Stranne, att far min har gått ut emot oss, jag litar på far. Båt i le, det är far, det är vi, det är far min från Smögen, hallå! Båt i le, sjöng han ut, de här jumpa i, alle man, de blir bärgade. Det var Stranne den äldre, en viking, en örn, som på julafton 72 tog sitt renade brännvin ur vinskåpets hörn för att bjuda de skeppsbrudna på. Hur var namnet på skutan? Han spode och slog 9 supar i spetsiga glas. Briggen Bluebird, det 10:e glaset han tog, och han slog det i golvet i kras. Sani Bluebird, kapten, Briggen Bluebird av Hall, Gud i himlen, var är då min son? Var är pojken, kapten, för vår frälsares skull? Det blev tyst bland männen i vrån. Thank you. Gubben Stranne tog sakta sydvästen utav. Spara moden kapten denna kväll. Nämn ej namnet på bryggen som har gått i kval. Nämn ej blåbör av hall, är ni snäll. Och kaptenen steg upp, han var grå, han var tär. Stormen tjöt, knappt man hörde hans ord. När han sa det med skälvande röst till sin värld, Karl stod sörrad och glömdes ombord. Du tycker att dagen blir lång. Följ då mitt råd, ta och tralla en sång. Sjung och le, sorgerna igen, och glöm en värld så trist. Du ska se som i en dröm att allting ordnar sig till sist. Sjung och le, tro lilla vän på hopp och kärleken. Och snart du ser att du vill ha mer av allt som livet ger.